kasih sayang dan rahmatmu dalam sadarku terlupa mengucap syukur. Muza tertidur di atas jubah Rasul. Nabi tak membangunkan, membiarkannya lelah. Na na na. الختام عليكم أهاي بابنا يا كرام سلام سلام كميسك الختام عليكم أهاي بابنا يا كرام سلام سلام كميسك الختام عليكم أهاي بابنا يا كرام Salamullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassal Nabi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassal Nabi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah.

مصطفى كالورديناني وإطر حيا بك إذا مست أيادي. Jibril bertugas menyampaikan wahyu, Mikail bertugas mengirimkan rizki, Israfil meniup sangkakala, Izrail mencabut nyawa. Dan inilah kisahnya, jauh sebelum terciptanya dunia. Thank you. heart is so full of longing. I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina and to quench the thirst of my spirit by visiting you, O Muhammad. Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan Medina, melepaskan muza tertidur di atas jubah Rasul. Nabi tak membangunkan, membiarkannya lelah.